साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः नित्याय परमात्मने नमः बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जय जगन्नाथ भक्तवृंद जय जगन्नाथ भक्तवृंद जय जगन्नाथ धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ धन्य जगन्नाथ धन्य जगन्नाथ जगन्नाथ को महाकृपारु आज अपूर्व क्षण रे अपूर्व अवकाश रे ए अकिंचन जगन्नाथ भक्ति संगीत भजन गायक अरविंद मुदुली जगतवासी तथा जगन्नाथ भक्ति संगीत प्रेमी बंधु मानक गोटे भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ धन्यवाद भक्त बंधु आज यही महेन्द्र अवकाश रे विश्वशांति भजन संध्या जो माने मते सहयोग करछंती वाद्यजंत्री भाव रे प्रारंभ रे मु समानंकर परिचय प्रदान करबी आपण माने टिके कृपा रूपक आशीर्वाद रो से करताल टिके प्रदान करबा हेबे धन्यवाद भक्तबंधु जय जगन्नाथ आज तबलार जी सहयोग करछंती से राधाकांत बाबू एवं तंको डाहाण पटे जी बसछंती गिनी घुंगर रे सहयोग करछंती से बाबुली बाबू एवं एपटे जी डफली रे तथा तुन धरी बसछंती से हेले टुला बाबू मो बामपटे जी बस मत हारमोनियम सहयोग कर प्रफुल्ल बाबू ताख को लग बस वंशीवादन करीमा बाबू एवं तक लग बस जे कि सिंथेसाइजर मत सहयोग कर परमानंद बाबू धन्यवाद भक्त बंधु आज ये भजन कार्यक्रम प्रारंभिक भक्ति संगीत आपण मान बुद्धिजीवी मान धीर धीमंत मंडली मु कौन बा गाई सुनैबि जहाँ जगन्नाथ इच्छा है कहूँ महाप्रभु हे भक्त बंधु माने रे भुला मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु कृष्ण को आउ केबे भजिबु कृष्ण को आउ केबे भजिबु रे भुला मन रे बाई मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु रे बाई मन रे भुला मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु बेड़ हेलाणी एथर मसाणी की जीवु रे बेड़ हेलाणी एथर मसाणी की जीवु रे बाई मन रे भुला मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु बाई मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु दस मास दस दिन जन्म हेलु बायारे जन्म हेलु कुआ कुआ होई सब पासोरी देलु दस मास दस दिन जन्म हेलु बायारे जन्म हेलु कुआ कुआ होई सब पासोरी देलु भव बंधने पड़िलु प्रिया प्रीति अरजिलु प्रिया प्रीति अरजिलु प्रिया प्रीति अरजिलु अनेक कुकर्म कलु विवेक को बाधा देलु लेडी गुड़ कहुणी की हो लेडी गुड़ कहुणी की लेडी गुड़ कहुणी की गला रे बाबू रे भाई मन रे भूला मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु रे भाई मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु पगड़ा मन रे बाया मन चिंता कलु ना जगन्नाथ महाप्रभु को कृष्ण को चिंता कलु ना चाहू चाहू बेल गढ़ लगी अपराह मुहूर्त पहुंची गलुण रे पगड़ा मन एमती सरी गला बयस बायारे गला बयस जमीका दिन दंड मस बरस एमती सरी गला बयस धनरी गला बयस जमीका दिन दंड मस बरस विषय रेलु भोड़ा न बजिलु चका डोड़ा करदेलु अवहेला निश्चय बुड़ब भेला भजिले तु कृष्ण राम भजिले तु कृष्ण नाम भजिले तु कृष्ण नाम भबु तरिबु रे भूला मन रे बाई मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु रे भूला मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु बेळ हेलाणी एथर बेळ हेलाणी एथर मसाणी की जीवु रे बेळ हेलाणी एथर मसाणी की जीवु रे बाई मन रे कृष्ण नाम रे बाई मन रे भूला मन रे बाई मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु रे बाई मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु रे बाई मन कृष्ण को आउ केबे भजिबु।